stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha, buch. Jak gorąco, jak gorąco. Sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza, stali. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40, sama nie wiem co się w nich jeszcze mieści. Yo. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdym nie wiem jak się natężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej, i dudni i stukało moce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost. Po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Gdy tak, to tu koce i puka i stuka. To tak, to tak, to tak, to tak, to gładko, tak lekko, tak toczy się w dam. Jak gdyby to była piłeczka, nie stan. Nie ciężka maszyna, zjajana, zdyszana. Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, to kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skopła rurami do tłoku. A tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają i pchają i pociąg się toczy. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą i puka i stuka.